أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. سورة آل عمران سلورما سپارا 111 نمبر آیات. لن يضروكم دا کافران تاسو ته ضرر نشي رسولی. اهل کتاب کافر بالکل ضرر نشي رسولی. الا اذا مگر صرف زبانی ضرر درته رسولی شي. بدرد کنزل وینا دا بکی نور زیاد تکلیف درت رسولی نشی. و این یقاتلوکم یولوکم الادبار کچر زی ستاسو سر جنگ کی مقابله راشی یولوکم الادبار دیب دا تشاکی تختیبات ثم لا ينصرون باب بيسر امداد ونكريشي. دا قراني پیشنگوئي دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کی پورا شوئے دا یہود نسوارا او دا سنور قبائل راجع مشوئی دی او بیا واپس تختیدلی دي. خوار او ذلیل شو. بعضې قیدیان شو. بعضې باندې تکس مقرر شو. بعضې قتل شو. بعضې جلاوطن شو. په اهل کتاب د پیغمبر علیه السلام زمانه کې د صحابه کرامو په زمانه کې ذلیل شوي دي. مسلمانان پہ اللہ غالب کری. لن یضروکم الا اذى بالکل ضرر نشی رسول تاستا. اہل کتاب تاستا بالکل ضرر نشی رسول الا اذا مگر لسانی و زبانی تکلیف در ترسولی شی. غالب کی دونی شی. او ار تعلیمات بان عمل بی مدى اللہ وعدلہ جدا شیطانی لخ کر تاسو تا هیچ تکلیف نیشی رسولی و شرط تا کدار چه تاسو خیر الامم یه یعنی اغا صفتون در کیوی کم چه دا خیر الامم صفتون دی او صرف زبانی کنزل او بد ردی دادا در پسیوی و غالبتی کی بنا که لاس پلاس جنگ راشی خدیب در نتختی او لاس پلاس جنگ که پده جدید دور که شروش و هم کافر بتختی و لاس پلاس جنگ کی مخامخ او که نده پا محفوظ زیک ناس دیو در لرین بمباری آلی کئی او مسلمان سر بیاد آغی جوادی کاروی نل بیاد آغا جای که با مسلمان مجبور وی و که لاس پلاس جنگ تر قیامت را کافر سر را دی اللہ پلاس بکاتر چر ان نکالیا دیدی اچھے دے پا مورکہ کے ناس چھو مسلمان بے وصلے پا کلاو میدانی نبیا دے پتے مورکے سرا بغیر دے دے نور و آلات جنگ نکی گی کافر بزدل رے ہر قسم کافر چھے دے بزدل رے و مسلمان یو اللہ اکبر نارے تا عمر شرے لن يضروكم الا اذى هرگز ضرر نشی رسول تاسطا الا اذى مگر صرف زبانی ضرر و ان يقاتلوكم كثر في تاسر اجنگیگی يولوكم الادبار دی بخام خاتا ستا شاء اگر دی تقتبا ثم لا ينصرون بیا بدا دی سر امداد او نکریشی ضربت عليهم الذلة مقرر شویل قدی کتابیان باند ذلت او رسوائی اینما سقفو هر دیکی چی اویدوی کم دیکی بیامون دیشی الا بحبل من الله وحبل من الناس مگر پر رسید اللہ یا پر رسید خلقو فزی موارید اللہ فزی موارید خلقو ضربت عليهم الذلة مقرر شویل پدیبان ذلت اینما تقفو فکم زیکی چی بی بیا مندیشی الا بحبل من اللہ مگر پدو ذریعو باننے دے ذلتنا نجات بنومی یو بحبل من اللہ فیو تاس ذریعہ فیو تاس ذریعہ فسبب باننے کہ اللہ دا طرف نوی بحبل من اللہ مگر فیو تاس ذریعہ فسبب باننے کہ اللہ دا طرف نوی وحبل من الناس زیادہ یو تاس ذریعہ فسبب کہ خلق دا طرف نوی دا اللہ دا طرف نظریہ دارا کیو کتابی غیر مسلم دا اللہ پا عبادت کے پخپل طریقہ والدا سے مشغول شی کہ مسلمان سر جنگی گنا دا اللہ حکم دار چھ در کافر کتابی وجنما اگر چھ دا کافرانہ عبادت پا آخرت کے دا پکار نرازی دا اللہ دا طرفنا یو ذریعہ دا اللہ دا طرفنا ذریعہ دا چھ دے پہ بچ رے یعنی دے دا خپل مذہب مطابق پا عبادت کے مشغول لے مسلمان سر جنگی گنا مدا مسلمانانو قانون دا دے کہ مسلمان مجاہد بتا سے کافر نوجنی یا خپل عبادت کے مشغول لے تاثر جنگ نکی مسلمان و فجہاد کے دائے سے کافر وجننا او دا دا عبادت قبول نہ دے پاخرت کے دا اللہ دا طرف نظریہ کے دا خبر ام داخل دا کہ او کتابی نابالغ دے یا زنانہ دا یا دیر بڑارے نظرن پا شریعت کے نابالغ کتابی نابالغ زنانا او بڑا مسلمان دے پا جہاد کی وجنی نا اجازت نشترے دا ام دا اللہ دا طرفنا ذریعہ دا چھدے پہ پر امن شو حبل من الناس دا خلق دا طرفنا ذریعہ دا دین مراد معاہدہ او صلح دا چھدا مسلمانانو سرےو کی نبیا مسلمان دا دے کافر دا تزمی وی دا دا حفاظت دا مسلمان جمواری دا مسلمان دے وجینا قتل لده جائز نره یا ده بندیانو ده طرفنا ده انسانانو ده طرفنا ذریعه که غیر مسلمو سره که معاهده اکره او طالبان امن که راجل ام امن که رات لیشه ضربت علیهم الذلتو مقرر شده پده اهل کتابو بعد ذلت یہودیانو بانے ذلت مقرر اینما سقفو ہر ریکی تھی بیدیا مندیشی الا بحبل من اللہ مگر دیبا بچکی کی دیو ذریعی پا سبب بانے دا ذریعہ دا اللہ دا طرف نرا وحبل من الناس یا دا بل ذریعی پا سبب بانے دا ذریعہ دا خلق دا طرف نرا دا انسانانو دا طرفنا مسلم وی که غیر مسلم دا یهودو تر قیامت اخبار اختل حکومت نشی راپلی دی با هر وقت خوار او زلیل وی پا دا غبوز وی او بانے بچکی وی دا اللہ ذریعہ نابالغ بچے زنانا دے و بچوی اور دا خلق پا ذریعہ باننے چھ صلح کروی مدے با رداغ ذلت نبچی وحبل من الناس کے کافر و مومن طول راضی کرا مسلمانان سر معاہدوشی مدی با بے فکرشی ذمہ بشی کدا غیر مسلم طاقتن سرا معاہدو کن عمر محفوظ شی و اسرائیلی حکومت موجودہ وقت کے ہر چاہ تمالیل لے جدا بی حکومت دا یورپی ملکنو دا یو گڑاگی حیثیت لری جدا دا یورپی ملکنو تلاس واخلی ندا بی حکومت اڑو جوڑی گنا وضعوا بغضب من الله في أخطر فغضب الله وضربت عليهم المسكنة مقرر شمل قبيبان حاجة من دي مسكن والي ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله فقبي وجاء بشك في كفر كرني بآيات الله بآيات الله وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ او وَجِبِ دِدْوِي پیغمبران فَنَا حَقَ سَرَ ذَلِكَ بِمَا عَسَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ دا قدی وجہ جدینا فرمانی کولا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ او دید حدنا تجاوز کرنے لَيْسُوا سَوَاءَ تمام اہل کتاب برابر نبی بے خرابو کی خہم شتا لیسو سواء برابر نبی دا اہل کتاب من اہل الكتاب بازی دا کتاب والونا امتن یوڈللا من اهل الكتاب امه قائمه اهل الكتاب کیو دلالت قائمه ده پنے غلار باند قائم لی یتلون آیات اللہ دیلولی تلاوت کئی آیاتنا دا اللہ آناء الليل فأوقات دشبيك وهم يسجدون وفي سجدهم كي تمام أهل الكتاب يو شانتي نري فده ديرو بدبخت خلقك نیک بخت کسان شتا جاغوی اسلام قبول کرده صراط مستقیم بانی روان دی نو حیث در دنیا یا طاقت دغه خلق دنی غلار این اراولی نشی در شپیر پا تیاره که که در آرام وغره ندوی در بسترین را پاسی در اللہ پا مخ که ادره گی در خپل مالک پا مخ که عاجزی و تزلل اختیار کی اور دا خپل تندے پزمک اولگئی دا اللہ کلام لولی دا اللہ ایمان دے دا قیامت ایمان دے دا توحید خالص قائل لی دا قیامت نے یریگی لیسو سواء برابر میری اہل کتاب من اہل کتاب امت قائمت دا اہل کتابنا یو دل قائم لپنے غلار بانے یتلون آیات اللہ للی آیاتنا دا اللہ آنا اللیل فا اوقات دشپے کے وهم یسجدون ابھی سجدے ہم کئی یؤمنون باللہ دی ایمان للی فا اللہ پاک بانے واليوم الآخر أطرز آخرة إيمان روري ويأمرون بالمعروف أو بيدنيك كارن أمر كي وينهون عن المنكر أو دبب كارن نامنك ولهم كي ويسارعون في الخيرات أو دنيك فكار كده يوبل نمخي كي فکر دا نیکی دا کار دا کار اعلانو شی دا یوب اللہ مخی مخی مندی وی نیکی توردی و اولائکا من الصالحین و امداکتان دا صالحین ندی دا نیکان و خلق ندی تقبلن نیکان لی و نورن نیکی ترابلی دا خلقم اصلاح کی بے بزرگانو کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غمر گری وما یفعلو من خیر فلن یکفروه وما یفعلو من خیر اغسط بید نیکی دکارون نکی فلن یکفروه مدہ اغیب بے قدری نکی گی قدر بے کولی شی بلکہ دا اغیب ثواب بچن ورکی گی اہل کتاب چه کتابی اگه وقت که نیکی که ولا چه مسلمان شو نبیام نیکی که نو ار وقت چه نیکی کلی در آغی در سوابی اولائی که یعطون اجرهم مرتین بما صبرو دا خلق چی دی ندیل با دبل اجر ورکی گی دو چن سواب بی وکا صبری کلی وما یفعلو من خیر فلن یکفرو دیچے کم نیک کار کرے فلن یکفرو ہو دارے نہ بے قدری نکے گی واللہ علیم بالمتقین اللہ خبردار دے فمتقیانو باندے یہودو دا قباحت ذکر طول نفسو پا در خلقو کسے کم بزرگان دی پریزگار دی اگوی تا کہ مستثنا شو دنیا و آخرت کی باغینا انعاماتی ان الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا بے شک اغا خلق کفروا چی کفر کرنے لن تغنی عنهم خیر کذبا پکار رانشی دبی اموالهم دبی مالنا ولا اولادهم اور نہ دبی بچی من اللہ دا اللہ پمک شیئا نسشی دا صالحین متقین داری پا مقابلہ کے دا کافر حال او انجام ذکر کئی نیکان خلق و تارا فرمائی و ما یفعلو من خیر فلن یکفرو دا مومن ادا ناترین نیکی دن پکار رازی رکی گی نظر اکی گی نا بے قدری نیکی گی پکار دے راشی او دا کافر ہر سمر مال او قوت کے پا دنیا کے خرچ کی گی دے بے تختل ذہن کے اور تختل دلکے کو دا ثواب کار گنی دا خیر کار دے گنی تو آخرت کے بے حس قدر و قیمت نہیں. زکا دا ایمان اور دا معرفت صحیحن بغیر دا طول عملن مرد جسم لے مت کافر پا دنیا کے خنیک عمل اکی داغے بدل پا دنیا کے اللہ خلاصی آخرت کے حس بنولنی. ان الذين كفروا بشك انا خلق في كفر كلل لن تغني عنهم اموالهم اسبكار برا نشي دوی معلوم دوی ولا اولادهم ان بشي دوی من الله شيء عاد الله فمخ كه شيء بكار را نش نبه مال بكار شي نبه بشي بكار شي وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وَأُمْبَاكَ فَانْ دُوزَخِيَانِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ بِيبَ هَمِشَ پَ دُوزَخْ كِوِي. اسے اللہ پاک مثال بیان ہے مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا مثال بأغص چه خرچ کئی کافران پدی زندگی دا دنیا کی کما سلی ریحن پشانتی ریوی ہوا دی فیہا سرن چی پدی ہوا کی دیر یخنی وی یا پکی اور وی چنے پکی وی اصابت حرف قوم ورشیگی فصل دیو قوم تا داس قوم ظلمو انفسهم چی تخفل زامن بانے ظلم کرنی دا شرک و دا کفر پوجا فأهلكت هو دا هوا دا دی دا فصل تول تباہ و برباد کی. وی دا دی عمل بے جان او مردہ دی دا عمل دا حفاظت دا پارا دا ایمان و دا یقین ضرورت تے او ایمان و یقین دی سر نشتا نو بغیر دا ایمان و دا یقین نا دا عمل مثال دا سے اگنا لکا یو شرین او ظالم سڑے دے یو پتے تیار کو فصل تیار کو یو باغ تیار کو خود دا دا باغ او دا پتی دا غور و دا گلینا دا بچکی دو حس انتظامی ندی کرے نصور دے دا باغ او دا پتیس سرسبز او شاداب دے دیو تا گوری ہوا رازیو دا فصل خوزی را خوزی و دیو تا خوش آلیگی دا دا امیدو ندی که دا من دن را پیداوار با اوشی ناسافا دا دا دا شرارت او بدبختی دا سزا دا وجینا اللہ پہ یو یخ سرے را وستا پاگے کی چنے وورلا ایک دم طول فصل او طول باغے والا اس سے بنا ہو برباد شو حیث پل آسرا نگلے حیث پل آسرا نگلے لیکن امروری افسوس کی اور امیدن طول تبا ہو برباد شو دبی فصل نہ دا دے بانا چا سمر امید دا ترقیو دا گفیو اگر برباد شو دے ظالم لرقل ظلم و دا شرارت سزا ورکی شلا اور پا دے مصیبت بانے سا اجر و ثواب اندہ ملاوی مومن تک پا دنیا کی سا تکلیف او رسیدو نقصان او رسیدو دے پی صبر کی پاگے اجر و ثواب ملاوی گی کافر تا نقصان رسید اجر و ثواب نشتا ودارنگی دا کافر بدبختا دولت و سرنی قوت و سرنی دا اسلام خلاف خپل دولت لگی خپل قوت لگی او دے پا خپل درک خوش آلیگی که دا دیر خکار کوما و دا خکار مده پا دیس عجر و ثواب نشتا دا دل پار و بال جان لی مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا مثال دا اغسا چه خرچ کئی کافران پا دی زندگی دا دنیا کی کمثل ریح پشانتن یو هوا دی فیها سر چه پا دی هوا چه دیر یخنی دا یا پا چه اور دی اصابت حرف قوم ورسید لدا هوا حرف قوم فصل دیو قوم تا ظلموت داسه قوم چه ظلمه کرده انفسهم فقل زاننو فا اهلکتهم دا فصلی و دا طول حالات ریح لفظ فا قرآن شریف کی مفردم راغلی ری او ریاح جمعهم راغلی دا نو ریح چکم جا کی مفرد استعمال شوی ری اغزه که دا حلاکت و تباهی دا تاری ریح فیها عذاب علیم دا سهارا چه دردناک عذابو پکی ولئن ارسلنا ریحا انا ارسلنا علیهم ریحا سرسرا مدیده که مفرد را غلی او دا عذاب دا پارا دی او دا رحمت دا پارا چرا دینا التجمع استعمالی دی یرسل الریاح مبشرات و ارسلنا الریاح لواقح یرسل الریاح بشرت وچه کم زید جمع آغلی دی اغزه که رحمت دفار استعمالی دی قبیده که مفرد دی عذاب دفار دی وما ظلمهم الله اللہ پا بیبان ظلم ننکلی ولیکن انفسهم یظلمون لیکن بی پختل قزان بان ظلم کلی دی ولكن انفسهم يظلمون لكن دي تخفل زاننا بان الظلم كي يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم اي ايمان ولو لا تتخذوا مني سيتاسو بطانة خالص دوسته باني تزرق دوسته باني من دونكم بغیر ستاسو دا مومنانونا کافر پا خالص دوسته منی سے لا یعلونکم خبالا دی کمینک ستاسو پا خرابی کی ودو ما عنتم دی خوخی ستاسو پا تکلیف کی واچی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذو بطانتا منی سے تاسو فخالص دوستے باندے دلو پا دوستے باندے من دونکم غیر ستاسنا شانی نزولی دا آیات مبارک داری سی مدینے منورے سرخوشا یهودیان آبادی آدبی سر دا اوس او دا خزرج قبیلو دا پخوانا دوستان تعلقو انفرادی طور باندے هم دا دی قبیلو یو بل سر تعلق انفرادی هم اجتماعی او قبائلی حیثیت باندے هم امسایو یو بل سرنزدیو اشنی یو اوس او خزرج قبیله دوارا مسلمانان شو دی نفسم دا یهودیانو زور تعلق ورسرو یارانه دوستانه دی پاللا و دا اوس او دا خزرج قبیله کسانو خپل سابقه یهودیانو سرا دوستی چلولا دغه محبت او خلوص سره به ملاویدل. خو یهودیان د پیغمبر علیه السلام دشمنان او د پیغمبر علیه السلام د دین دشمنان. په دې وجه باندې یهودیانو د داسې انسان سره مخلصانه محبت نه ساتو چې چا د پیغمبر علیه السلام دین قبول کړی دی، نو یهودیانو د هغوی سره اخلاص والله دوستي نه کوله. نو دغې یهودیانو د مدینې د دې مسلمانانو سره هسې د منافقې اشنۍ ساتله، د دوی نه د رازونو معلومولو کوشش یې کو، دوی ته د ضرر رسولو کوشش یې کو. دا مسلمانان سادهګان دوی ورسره د زړه نه مینه کوله، هغوی ورسره د زړه نه دشمني کوله. الله آیاتونه راولېږل دوی سره د زړه دوستانه مه ساتئ. يا أيها الذين آمنوا اي إيمان والو لا تتخذوا بطانة من دونكم. بطانة رازداري والا دزلو خالص من او تعلق ساتل. بطانة يوصلي برغ جامع اغسطيوي ندع الله عندك بدن كوري لگه دلرا دے پر بیتانا لئی او دا دے دا پاسا چی بہر طرف تخکاری و دا گے تا زخارا وئی. کم جاما چی بدن کو رجخت لگے دلنا اگر بیتانا، او کم جاما چی بہر وا اگے تا زخارا وئی. و دا بیتانا نا مراد دا دے چی دا سے دوستی یا غصبت دزنا راشینا موتا بیانے دیتا بیتانوی ایدہ سے بیتانا دوستی و سرا مسا تا کافر سرا. بیتانا تا رجل صاحب و سر رہی، بیتانا دا رجل دا سری رازدار تا وی. و داخلت امره اللذی یشاویرہو فی احوالہی او غپتو کارونو کے دا راز پا کارونو کے وزر مشورین کئی رازدار دوست. و آیات کی مسلمانانو تا حکم لے کہ خپل ملت والونا خپل مسلمانانو نغیر بل سوک معتمد او مشیر مجوروا. دا خپل ازل راز اغای تم بیانوا، دا حکومت راز اغای تم خیا. اسلام یو داسې مذهب دی چې په دې کې د مسلم او غیر مسلم د هر چا لپاره همدردي شته، خیرخواهي پکې شته. مسلمان به غیر مسلم ته هم خیر رسوي. پیغمبر علیه السلام او صحابه کرامو دې تمامې دنیا ته خپل طرز ښوولی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی من آزا ذمیاً، چاچی او ذمی کافر تا تکلیف ارسو فانا خصمہو، نداغو تا زد عویدار ما. دا قیامت طرز با دا دے کافر دا طرف پیغمبر علیہ السلام ویزد عویدار ومن کنت خصمہو خصمتہو یوم القیامہ، او دا چا مقابل چی زد عویدار شما نزل في غالب ایمان. پیغمبر علیہ السلام خپل مسلمانانو ته وی ذمی کافر ته تکلیف مرسد کونی زبر تر مقدمه کوم زبر باندې دعوی دارم ممانه کتر نشه. دا غیر مسلم لپاره دا زمان پیغمبر علیہ السلام دومره کلکه خبرې کړه چې ګورې دې غیر مسلم ذمی ته تکلیف مرسوا. بل حدیث کې راغلی دی منع علی ربی چه زبا معاهد زمی بانی ظلم و کما یا پبل چه ظلم و کم Peygamber Aleyhisselam bu uykuda melekler elinde zulümler. Bu hadis mübarek ki Peygamber Aleyhisselam fermayı. Alâ men zalama muâheden haberdar. Kaçata yok, gayr muslim muâhed beni zulüm oku. Avin takasahu, ya da gıfı hakki kemi oku. Av kallafahu, tavka taqatihi, ya da gıda vasav da taqat naziyat boli pi varvasu. Av akada minhu şey'en, bi gayriti bi nefsin minhu. Ya da agada zrubi radana bagayri tashayti nawagishtu. Fa ana hajijuhu yawm al-qiyama. Da qiyamat paral, da dagi mazlum bazu wakili ma. Av da zalim nade badla aslama. Peygamber aleyhisselam, sumra da ve gayr muslimu sara, hamdar vikey. Gede tamam maraatu sara, musulmanan, dakhpal jamaat, o dakhpal millet, da hifazat da tara, musulmanan ta hidayet milawigi. Gede islam o da musulman düşman, de razdar dosma jorawa. فده اعتماد مكوا عمر فاروق رضي الله تعالى عنه تتكوين ويدلت يا غير مسلم نوجوان لي دير خط كاتب دي خطه لي قصد مير منشي كي هد كلارك تنجور كي اذا بغير خوي عمر فاروق رضي الله تعالى عنه وطي قد اتخفت اذن بطانة من دون المؤمنين کدا کار میں اوکو مسلمان بنی پریخی غیر مسلم بنی رازدار دو کیو کری کدا دا قرآن مخالف ادا دا کار مکو با موجودہ دنیا ولی تبا و برباد دا مسلمان وی حالات بدا بشویری زيبا زي مسلمانان حكمرانان اغوية يهود سرا دا نصارى سرا اغا دا ظلمين دا دنيا فلالج كفاتل لها او دا ملك او دا قوم تسخمر دا راج خبره لي اغا طول غير مسلم وطا اغا خوضره لي دا دي وجنا كافر ملكنا تا مسلمانان اللو بكي دا مسلمانان غداران مشران اغوية دا ملك دا راج خبره کافر و تخولی دی اگوی افتزان اوشت کری دی روس او چین والا چی اگوی کمیونست دی تر اگه پوری در زیمداره عهده یو سلیل نور کئی تر سوچ اگه پا کمیونزم مانی ایمان نی روڑی در ملک رازدار مشیر که تر اگه نجوڑی تر سوچ اگر پا کمیونزم مالی ایمان نی روڑی او مسلمانان اگر تا سوچ نکی و دنیا والا ستر گرنده کری دی در ملک دراز خبر کولی غیر مسلم تخولی دی تبا و برباد دی و دا کافر گرستا خاطر نکی لا یعلونکم خبالا ستاسو دا تباہ و برباده بی لحاظ نکی انتظارم نکی که تا تا سمر تکلیف رسیگی دا کافر در مان خوشحالیگی ان الذين كفروا وما يفعلوا من خير فلن يكفروه اغسوك دنيك اكار كيبي دا اهل كتاب شكم نيكان خلق دي ايمان رولي اهل كتابو كي ايمان دار شو فلن يكفروه دا دي ببي قدري مكيجي والله عليم بالمتقين هلا خبردار دي فمتقيانو ان الذين كفروا بشك اغسلت كفر كرري لن تغني عنهم اموالهم حس پکار برا نشی دبی مالون ندبی ولا اولادهم ندبی بچی من اللہ الى اللہ پمخش انتش و اولائک اصحاب النار دا کسان مرگری دا اولی هم فیها خالدون دی بہمیش پا اول کیوی مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا مثال لأغسة خرج كيه دي فزندگي دي دنیا كي كمثل ريح فشانت دي هواري فيها سرا كفاغي كي يخني دعيا فكي أوري أصابت حرس قوم ورسي دي فصل دي قوم تا ظلمو چه ظلمي كري دي أنفسهم تفصل ظاننو فأهلكته با فصل ولهلاك وما ظلمهم الله الله ظلم فبين ركري ولكن أنفسهم يظلمون لكن دي فخفر زاننا ظلم كرري يا أيها الذين آمنوا اي إيمان والو لا تتخذوا بطانة من سيطاس التخالص دوستيباني من دونكم غير ساس المؤمنان لا يألونكم خبالا دي ساس التخراب ولك انتظاروا كمينكي ودو ما عنتم دبي وخلت تاسو په تکلیف کې واچي قد بدت البغضاء فتحقیق سر دبی بغض کار شویلی من افواههم دبی دخلونا وما تخفی صدورهم اکبر اگا سچی پزرنو کی پک دینا اگا دینم دیر لوی خطرناک لی فخلی کلی ولی خبری کئی و پزرکی چکم ارادی دینا اگا نورم خطرناک لی قد بدت البغضاء فتحقيق صرخ كار شويل البغض من أفواههم دبي دخلونا وما تخفي صدورهم أغس جبتئي هون دبي شني دبي أكبر ناغدير خطرناكي قد بينا لكم الآيات فتحقيق صرخ من بيان كريد تاسط آياتنا إلكم تنتعقلون كتير تاسع عقلنا كار أخلي إن كنتم تعقلون كثرتات العقل نكار أخلي ها أنتم أولئك تحبونهم خبر ذاتات أغخلك سيربيت لمحبت كوي ولا يحبونكم أو بيستاس سر محبتنك وتؤمنون بالكتاب كله تاسخ تقول كتاب إيمان رولي او دې سره خپل کتاب مني هغه هم تش په خولې مني یقین پرې نه کوي وإذا لقوكم قالوا آمنا هر کله چې دوی ستاسو سره ملاقات وشي قالوا آمنا نو دوی وایي موږ هم ایمان راوړلې چې مخامخ شي دا منافقان نو وایي آمنا موږ ایمان راوړلې او چې ځان له شي نہ تم رتا تھا وہ سبھی پکا بھی کہ پذان چکن لگئی وَإِذَا خَلَوْا هَلْ كَلَتِ زَانْ لِشِبِي عَبُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنْعَمِلَ مِنَ الْغَيْبِ چکن لگئی ساس دارا کہ پدو پذان دے دا غسینا دا دیر غسینا پلاسون چک لگئی وَإِذَا خَلَوْا هَلْ كَلَتِ زَانْ لِشِي عَبُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنْعَمِلَ فدی چکن لگئی فتاسو بانی الانامل تفصلو گتو من الغیب دا غسینا تاسو تغسر دینا تا گتو چک لگئی قل موتو بی غیبتم و تا او فرمائے مرش تاسو دا غسینا زمن بسو کے خدا مرکا ان اللہ علیم بذات سرور بے شک اللہ خبردار دے تا دا کفر آزنو تا پتا خبر دزنو ان تمسسکم حسنتم کسر تاسو تا خیر خیر گلا او رسیگی تاسو اوہم ندی غم جن کیگی تو مسلمان تا خیر رسیگی دی پی خفکیگی و انت سبکم سیئتن او کسر تاسو تا تکلیف او رسیگی افرحو دیها دی پاغیبان خوشا لیگی و انت تصبرو کسر تاسو صبرو که وتتقوا او تقوى اختيار كلا وان تصبروا كتر تاسو صبرك وتتقوا او تقوى اختيار كلا لا يضركم كيدهم شيئا فبدينا تدبيرنا دا مكروفر بتاسو تهز ضررا انا رسي وصبر كوي